قال إنما تركتم من الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يلبلكم ببني وليلبلكم بنا وما لكم نار وما لكم من أجره نار وما لكم من أجره وما لكم من أجره ñaka su jidu bena amna ko ngoro taba naam ko lamé la ci atala sawna naam ko do ko wala ka su jidu ke fila naam etay lo naam mo abiye bekkeli gele su jidu bes la naam karam ko do ko mi lamé la ci atala sawna naam mo gari bes su jidura arbiye ka for ko wuri biye ka wuri naam bala kira fo ikraman naam ko do ko su jidu bi naam la ji asira jamo lele la إن المسجد الجرام إلى المسجد الأقصى ولجي بغدنا أولا ولجي بغدنا أولا من اليوم يأتنا إنه هو أنا يرى من قبل أو كرم ودينه نعم كان عن وريك يلو أنا لم أقول كان عن وريك يلو من رمونا نمي لسيقو يقول لتر على يتر لكي بلاي في تدر كي بلاي تفوينيا شكرا لجازنا يا Nam, يا للي أنت ميرو يا لزمان يا للي أنت ميرو يا لزمان يا للي أنت ميرو يا لزمان جا سوف يعيدو أجعل بانجبا جا سوف يعيدو أجعل بانجبا سنة جبر البشمرة نعم سنة جبر لي أكاكولي سنة جبر لكري كان يجيب له كاين مكافره نعم كوجال بالي نعم اكوني مغتي نالو ياني ميلو نعم ياني ميلو ندي ما ملغا ورم غتو وانت نكوناو نعم ميلو اكوني نتي سيا ويري نياتا دي كما بي كركاري سبحان الله جل جلاله يا مودينا الله نعم ما بيجي لي رامي الى ما بيجي لي باكسا Je ne sais pas si tu es un homme. Ni gel do do wara ila tu ka ta du ka do yebo nya soro akay ya do ka du ka ne ti ya bo nya de akay ta bo do ne ka ta du ka du ta fi nya ta ka bo ko ye mona la ji asira ya mole le ram min na le ma fi ji di ara mi ila le ma fi ji di la ki wa Allah ji barajina Allah ji barajina Allah nimu ya o ne asina Nam, Barajina, Barajina, اللهم صل وسلم على نبي الكريم نجيب ولا من أبيات لا من ولا من دوني ولا من أبيات دوني لا من نعم يا لاشيرا شوني هلا شيرا شوني نلقى يا فمان لي فوتما لا I am a man. أيكم أرجو من نمو يا جلو ويتو أرجانتا أولا جونا جونو ألا مغناني أرجو من نمو جوني دو أرجانا جونو تنا جبل يا رجينا نمو أرجو أرجانا دارا يا رجينا فو جوني كوكا جو أرجانا ولا جنا آمنوا وعملوا صالحات لنو أيوة لنو بفلانا أنهم هياتيهم ولا نجيانهم آتنا نجيكان يامنوا jadi dapat ada wuri wuri mutu wuri mutu jadi dapat ada lu nam ala ko mo meta jadi ga kani fieri nam wulla ta sabe ko na ye ma lara ala ar gininga ho ken ka jadi ko fo aluri ogo ta ma ngur ka yarra ogo halyar ka so karni ni ni fieri ko ngara mo le ka ko ani ko afiji la daba Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Nam fere da heji ko fare ka do bro ko fari tabin to wa fu kinyama namo so fa numara we bor nyama tabin afa duwe kinyama namo bo nya yira ra o ko ngara mo ko le ta yira na bo a fi la da ba la la ka da mo ala mo ale ka le ka mo nya ni a fi ji la da ba la la ka da mo ala mo ale ka a fi ji e la ko ra fi ke la da ba ko ngara mo yara la la ka da mo ngana nya bi la ala mo ale ka kana bile kara mo nya nam wure ko ra ka luwe ah amuro tir ko kanga na furo ya kabo nanya na fanga nduma ande furo firile ande le duar ginara ar ko jona ka ya ko fo ka yarra ka faro ko furo firia chan ni ta na furo toro ya nya mo gorma ka jala nya ne ma e ka nya mo gorma alle nya le tuma e bara ka do na furo ra ya na furo ya abo nya ma bara ka do na furo ra na furo e gidi ye ma la tu wale ko to ma ni duar ginara ni ka ba na furo ka ki goro ko le nya ka ju ya ye na fa ka to yi wala ba ki to yi ye ma la ka ti are na furo ka ta ki jen ni ay ko ko ka fo ri ar ka sina ki ya ga bo ba na mo gorma ka fo yi أفيد لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا لدبا walla so na nkar kar mo donu kuna sabikuna sabikuna wala yaru mabwa sabikuna sabikuna wala yaru mabwa ko ketra kumandara wala goro na mara ni ta ka bijam mo mi ya ko lodo bawule ko re so lo mahar la ni rab la rnya tabin ko bi adru nya ko bir ye ngara so lo mahar la ni ni tabin rab la rnya namo jalla ya man ya kulo huwa anila mure bafwa ma huwa Walaupun mana, lalu kau berana. Walaupun kau berana. akam soto ma sakiyen Allahumma salli ala Muhammadin fil awali wa salli ala Muhammadin fil ahli wa salli ala Muhammadin fil nabi wa salli ala Muhammadin fil mursalin wa salli ala Muhammadin fil malaika la ilaha illa huwa wa salli ala Muhammadin fil malaika la ilaha illa huwa namela barama badu kumare ala badu kumara ma sakiyen ya sanga soko nani amusoye mun jaka ko mani musoye namo edi nam akabur ka ko ya laka aburija nam akamita ko ya laka aburija tafoe ta da sumu akaija walazina amanu wa aminu zaliyati lan gabrana an wa mudayatim wala nadiyanahum akana lajika yamanu wala nadiyanahum akana lajika yamanu kani musura namu o wasaina lilana liwalidae kujinan wa iza hadaka lisudri kabima lilala gabiye imun waladu diawoma waladu diawoma waladu diawoma ile ya mariyoku unami uke lima kundu tamadu wala niza nabi walidae kujinan Dorma ya bugo, dorma ya nien, nam dorma ya

ولا لا لا كيرا كافايو انت وما لك لابيك انت وما لك لابيك الله وما لك لابيك انت وما لك لابيك انت وما لك لابيك الى دينتا وما لك اني نفرو بيه لابيك abiye fata ila ni wari biye fata nya wari bu do ngadeni ko bare ga wato kana do ga fama wa ije ado ga fama bare ga boye ni wari biye da oko nam e ga wato kana do ga fama te fa ya lo wari befe namo anda wa maluka liabika wa maluka liabika anda wa maluka liabika anta wa maluka liabika anta wa maluka liabika ini wari biye fata wala la chera beyo muso koron do kana nam kana de zaman la chera fe wa dana bi walida walida Do you want to go? Ati kono ta kar kono no nya jomay mi ani woro i woro lara nya ni mamnali arigina fonyo kafie ati twarali wala nya jomay mi inaye ni woro yesoko kiyaka ijara kiyaka ayabiye somina ima sundogo ati sundogo yati narami yemi moson kami moson ikasiraya aya ni faritara padena bilarwa lokanayu jada padena bilarwa lokanayu oh wobia tajani na jomani ala ma hinana ala ko to ma ala ma hinana wallahi sa mo lega biye ke kumbu fadana bilarwa law kana yubtada ala jira ka nyinga oh nega kamle baby ki dise bu ko na jogo mai on ka muni nye nai wala ko ko nam ku nga ta kata kaniya maka to nalanga tale kalanga na nam to wa fukani ai nam da kira ku mai na juru sarabani wayo nam oh ka ga teka wala kanine ka juru sara ko ma juru sara ko ti na sarabo nam wo sai na ni go no bi wori da ko dina wen da kada ka de wuri ga bi ma le la ga bi e ilmu wala du dioma wala du dioma wala du dioma ila ya marje ko ulo mu ko be mo ko do ta ma kuma don ka hejike na don ka hejike eh aya ga ma be kana nam hale na ka sai ke ma ba nam bi he ke le ba fa kana nam dan ga dora sai fa he ke ti ba dinga na kebin na ina fo nawa nam mo so na he ka fili fa ta ma wo wo ana di wai de onna ka de le ka bi na le ka ga bi e imu yauma marjaba bena ko de ta ba na ladirke dilaa amane ladi ayo dilaa ado yanya bi walde odila nyanira nam ipa be yo be kongora oku bodo fa be ka tra i ton nyana ma ku ke gara la mosia do be mo yi oku mina vigia de kake jama de kake tonire ni kake nam Karatiara. Wale lesa. Ina to kongora u. Ibeiri mande. Kongo bia le farabu na u. Wale lesa. Ibeiri mande. Kongo bia na farau. Fere ya kosa yere tse ka do afalan tiera u. Oko. Ika teme ya kamra ya musoko nunu ya mangulu abe mo kwa ika teme mi ya mangulu kwa yo mo kwa. Ibe mina vigile. Ika mo kwa. Nam. Ibe mina vigile. Vigile mande. Girumu.